यादों की परछाइयां तन्हाइयां तुमसे ही है, तुमसे ही है, तुमसे ही है। शरीक हुए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता रूह के करीब हुए आहिस्ता वफा।